حارثہ بن مضرب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جبکہ وہ کوفے میں والی تھے اور کہا، مجھے کسی عرب سے کوئی عداوت نہیں اور میں قبیلہ بنو حنیفہ کی مجلس سے گزرا ہوں، تو میں نے انہیں پایا ہے کہ وہ لوگ مسیلمہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مسجد کوفہ ہی میں تھی۔ پس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلوا لیا۔ انہیں لایا گیا تو انہوں نے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے توبہ کروائی سوائے ابن نواحہ کے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے تجھ سے کہا تھا، اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، اور آئے تو سفیر یا قاصد نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرظہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اس کو بازار میں سرعام قتل کر دیا۔ پھر فرمایا، جو ابن نواحہ کو مقتول دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے بازار میں دیکھ لے۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر 2762۔